राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 9 दिसंबर 1996 को लगभग रात्रि 6:30 बजे बिरला सभागार कलकत्ता में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। वो अनन्य है जिसकी बुद्धि इस बात से चलती नहीं, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, मैं सेवक हूं और ये चार अचर सब साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। एक मिट्टी का ढेला भी सच्चिदानंद घन परमात्म स्वरूप ही दिखता है, जो कि वास्तव में है। ये जो संसार दिखता है ये अपनी आसक्ति से राग से दिखता है। ये प्रत्यक्ष अनुभव की बात है के जेही कर जेही पर सत्य सनेहु सोते मिलतन कछु संदेहु। जिसका सच्चा स्नेह होता है उसको वो दिखता है। तो जिनका भोगों में और पदार्थों में आसक्ति होती है उनको ये संसार दिखता है, और ऐसा दिखता है कि इसके सिवाय कुछ है ही नहीं। परंतु प्रेमी भक्तों को संसार ये लुप्त हो जाता है, भगवान ही दिखते हैं। क्योंकि संसार है ये आसक्ति और कामना वाले पुरुषों को दिखता है। वो है नहीं संसार, है तो परमात्मा ही वास्तव में, परंतु आसक्ति वालों को ये दिखता है। जो प्रेम होता है, प्रेम वो एक आकर्षण होता है, प्रेम नाम आकर्षण का है। तो सदानंदमय जो परमात्मा है उसमें खींचा, उसका नाम प्रेम है। और असत जड़ दुख रूप में जो मन का खिंचाव है उसका नाम है आसक्ति कामना। तो संसार के उत्पन्न नष्ट होने वाले पदार्थों में जो मन का खिंचाव है इसको आसक्ति कामना कहते हैं। और उत्पत्ति विनाश रहित सच्चिदानंद घन परमात्मा में खिंचाव है उसको प्रेम कहते हैं। तो सांसारिक आदमियों का राग उत्पन्न नष्ट होने वाली वस्तुओं में होने से अनुत्पन्न तत्व की तरफ मन जाता ही नहीं, वे जानते ही नहीं, उसका परिचय ही नहीं, पता ही नहीं है। और प्रेमी भक्तों को परमात्मा ही दिखते हैं, उनको ये जड़ नाशवान पदार्थ का पता ही नहीं है। गए वास्तव में उत्पन्न नष्ट होने वाली चीज तो नष्ट होने वाली ही होती है। उत्पत्ति और विनाश, उत्पत्ति और विनाश होती है, उसमें विनाश ही नित्य रहता है। और अनुत्पन्न तत्व में नित्य तत्व है जो का जो रहता है, वो उत्पन्न होता नहीं, नष्ट होता नहीं, वो नित्य होता है, सत्य है, चित्त रूप है, आनंद रूप है, परमात्मा स्वरूप है। तो प्रेमी भक्तों का भगवान की तरफ आकर्षण होने से भगवान ही दिखते हैं। जैसे लोभी आदमी को पैसे दिखते हैं, इस तरह से काम ही नारी प्यारी जिम लोभी प्रिय जिमी दाम तिम निरंतर त्रिगुनाथ तिम निरंतर निरंतर प्रिय लाज हो राम। गोस्वामी जी महाराज रामायण की रचना करके अंत में ये बात कहते हैं, मनुष्यों के जो अनुभव की बात है उसी को दृष्टांत देकर महात्मा बनाते हैं बताते हैं। कामी नारी प्यारी जिन जो कामी आदमी है उसको स्त्री प्यारी लगे, स्त्री कामी है तो उसको पुरुष ही ठीक लगता है, उसमें आकर्षण होता है, वैसा आकर्षण और जगह नहीं होता, उसकी तो और जगह भी रहती है, प्रेमी की और जगह नहीं रहती है। तो काम नारी प्यारी जिम है लोभ प्रिय जीवी दाम, जैसे लोभी को दाम प्यारे लगते हैं, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागू वही राम। तो काम नारी प्यारी जिम जैसे काम स्त्री तिम लागू रघुनाथ, तो रघुनाथ और राम के दो शब्द आए अगाड़ी, यहाँ काम नारी प्यारी जिम लोभी प्रिय दाम आए। तो कामी को स्वरूप अच्छा लगता है, सुंदरता अच्छी लगती है, और लोभी को सुंदरता नहीं उसको कीमती चीज अच्छी लगती है। बढ़िया सुंदर 5 रुपयों का नोट दिया जाए और 10 रुपयों का नोट है जो फट रहा है मैला है, उसको कहा जाए कौन सा लोगे तो सुंदर नोट नहीं लेगा, वो 10 का लेगा तो 5 का ही है, तो उसको सुंदरता नहीं लगती, उसको कीमती चीज अच्छी लगती है, ज्यादा दामी और उसको सुंदर लगता है। तो रघुनाथ जी करके भगवान के स्वरूप को लिया और राम का वो राम नाम प्यारा लगता है, तो कामे नारी प्यारी जी में लोभ प्रिय जी में दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागू वही राम। तो भगवान का स्वरूप और नाम प्यारा लगता है, संसार को भोग और दाम प्यारे लगते हैं। तो जिमी और तिमी कहा मन जैसे और तैसे, तो जैसे तैसे से अर्थ आता है कामी को नार जो प्यारी लगती है हरदम एक समान प्रिय नहीं रहती, ऐसे लोभी को दाम प्यारे लगते हैं, परंतु इंक्वायरी आ जाती है देखने लगते हैं तो वहाँ मन में आता है कि दाम अभी घर पर न होते तो बड़ा अच्छा था, तो उसकी वृत्ति हटती है। तो वो वृत्ति कामी की और दाम की विचार वाले की हटती है परंतु प्रेमी की हटती नहीं। इस वास्ते कामे नारी प्यारी जी में लोभी प्रिय जी में दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम, निरंतर प्यारे लगे, निरंतर प्यारे ही प्यारे लगते रहे, उनसे मन कभी स्वप्न में भी नहीं हटता, निरंतर भगवान प्यारे लगते हैं, निरंतर प्यारे लगते से उधर ही उधर ध्यान होता है और तरफ ध्यान नहीं होता। तो परमात्मा के स्वरूप और परमात्मा के नाम पर उनका सा आकर्षण रहता है, ऐसा प्रेमी का स्वरूप है। और प्रेमा भक्ति क्या है, भक्ति भागवत में आता है भक्त्या संजातया भक्त्या विभेद उत्पन्न काम तनुम, भक्ति से पैदा होती है भक्ति। तो पहले साधारण भक्ति होती है वो 9 प्रकार की है जो प्रहलाद जी ने कही है, वो भक्ति 9 प्रकार की, और ये संजातया भक्ति है ये है प्रेमा भक्ति। तो प्रेमा भक्ति में सब कुछ खुल जाता है, एक परमात्मा ही रह जाते हैं, वो साध्य भक्ति है। भक्त्या संजातया भक्त्या और साधारण भक्ति से 9 भक्ति से पैदा होने वाली भक्ति होती प्रेमा भक्ति। तो भक्ति में उसका स्वरूप हुआ क्या कि भगवान ही भगवान है, प्रेम ही प्रेम है। अगाड़ी जाकर के ऐसी बात होती है कि प्रेम रहता है, प्रेम होता है दोनों का, भगवान का भक्त के प्रति प्रेम, भक्त का भगवान के प्रति प्रेम। तो भक्त के प्रेमास्पद भगवान होते हैं और भगवान के प्रेमास्पद भक्त होता है, और दोनों मिलन होते हैं तो प्रेमी अपने आप को भूलकर केवल प्रेमास्पद को देखता है और प्रेमास्पद अपने को भूलकर प्रेमी को देखते हैं, तो दोनों ही प्रेमी और दोनों ही प्रेमास्पद रहते हैं। उसमें प्रेम थी केवल प्रेम, जैसे ज्ञानी के लिए ज्ञान रहता है, ज्ञप्ति मात्र रहती है, ज्ञाता कोई नहीं रहता है, इस तरह से वहाँ प्रेमी प्रेमास्पद होकर के एक ही रहते हैं। इसमें फर्क यह है, ज्ञानी एक रस आनंद में रहता है और प्रेमी और प्रेमास्पद का जो मिलन है वो प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम होता है। प्रेमास्पद को देखकर प्रेमी को और प्रेमी को देखकर प्रेमास्पद को आनंद होता है, वो आनंद प्रतिक्षण वर्धमानम। ज्ञान तो एक रस आनंद स्वरूप नित्य निर्विकार शांत रस होता है और प्रेमी का प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम होता है। तो वो कभी वो एक हो जाते हैं, पता नहीं दूसरे का, दोनों को एक का ज्ञान तो प्रेमास्पद में ही दोनों मिश्र रहते हैं और कभी प्रेमी और प्रेमास्पद ऐसे अलग अलग मालूम देते हैं और अलग मालूम देते फिर किंचा होता है, फिर प्रेम में समाधि एक हो जाते हैं। तो प्रतिक्षण वर्धमान है, मानो ऐसा प्रेम होता है, मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना। प्रेमी और प्रेमास्पद जैसे श्री कृष्ण और श्री जी है, तो ये मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना, कभी मानो मिले ही नहीं, आज तक कभी मिले ही नहीं, अनंत युग बीत गए। इस पर कहते हैं लाल प्रिया विष परिन पहचानी, चिन्हारी नहीं परी आपस में, जान नहीं सके ये कौन है वो कौन है, ऐसा उसमें होता है। तो ऐसी प्रश्न आपस में प्रेमी भर के स्वरूप होता है, ऐसा प्रेम प्रेमास्पद होते हैं। तो एक एक आकर्षण होते हैं, उसको प्रेम में ही प्रेम में बीत जाता है, कितना बीत जाता है जिसका कोई पता ही नहीं लगता है, ऐसे प्रेमा भक्ति और प्रेमा सदु का आनंद होता है। अब उसकी प्राप्ति कैसे हो? तो प्राप्ति हमारा मन दो भी चाहता है, खूब ध्यान दें, हम जो जैसे शरीर है वो माता और पिता दो से बनता है, ऐसे परमात्मा और परमात्मा की प्रकृति से शरीर बनता है। ममयो ने महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यहम संभव सर्वभूतानाम ततो भवति भारत। भगवान कहते हैं ममयो ने महद ब्रह्म, महद ब्रह्म जो प्रकृति है वो माता के स्थान पर है और मैं अहम बीज प्रदान पिता, मैं बीज प्रदान देने वाला पिता हूँ, इन दोनों से ये हम लोगों सही माता पिता बनता है, ऐसे जीव रूप का बनता है, वो अंश परमात्मा का है और प्रकृति को लेकर बनता है। तो परमात्मा का अंश तो है चेतन और प्रकृति का अंश है जड़ शरीर, तो जड़ चेतन की ये ग्रंथि, जड़ चेतन ही गांठी पड़ी गई, यद्यपि मिश्रा छूटत कठिन नहीं, ये छूटे में कठिन दोनों गांठ पड़ी हुई है। तो चेतन अंश जो इसमें जानने वाला है वो परमात्मा का अंश है और ये शरीर है स्थूल सूक्ष्म कारण, ये शरीर है प्रकृति का अंश। तो प्रकृति का अंश है वो तो छूटता है मिलता है और स्वरूप जो है वो रहता है, जैसे शरीर में दो हुए ना, एक शरीर और एक शरीरी, शरीर मस्यास्थिति शरीरी, शरीर धारण करने वाला शरीरी और एक शरीर, तो शरीर धारण करने वाला स्वयं चेतन परमात्मा का अंश है और शरीर ये प्रकृति का अंश है, ये जड़ अंश है वो चेतन अंश है, ये स्वरूप रहा। अब ये स्वरूप हुआ तो दोनों में जो आकर्षण है वो स्वरूप में न होकर केवल शरीरों में ही आकर्षण है। स्त्री पुरुष का होता तो आकर्षण होता है, माँ बेटा का होता आकर्षण होता है, भाई भाई का होता तो आकर्षण होता है, पिता पुत्र का होता आपस में आकर्षण होता है, ऐसे जो संबंधियों को लेकर और जो आकर्षण होता है इसको कामना आसक्ति वासना ये कहते हैं। तो इनके तभी आकर्षण रहता है, जैसे रुपये वाले हैं तो रुपये में आकर्षण होता है, जो इनमें दस चीजें हैं उसमें आकर्षण और प्यार होता है, स्नेह होता है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुर परिवार, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बट डोरी। जननी मेरे माता, जननी जनक पिता, और बंधु भाई, और पुत्र और स्त्री। जननी जनक बंधु सुत दारा, और तन शरीर और धन और प्यारे मित्र सुहृद और परिवार, इन सब में अपनी ममता होती है। तो इनमें दो तरह के प्राणी है, जय जननी जनक बंधु सुत दारा और परिवार, ये तो है चेतन, और तन धन भवन ये है जड़। तो सात चेतन तीन जड़ है, इनमें जो खिंचाव होता है तो चेतन का तो उसका उसमें, उसका उसमें, दोनों में खिंचाव होता है। और शरीर का खिंचाव आत्मा में नहीं होता, धन का खिंचाव आत्मा में नहीं होता, परिवार का और तन धन भवन और मकान का खिंचाव परमात्मा जीव में नहीं होता, किंतु इनका एक का ही होता है। सातों में तो परस्पर एक एक का खिंचाव होता है, और तन धन भवन है इसमें खुद का मालिक का ही खिंचाव होता है। तन का और धन का और परिवार ये मकान का खिंचाव मालिक में नहीं होता, क्योंकि वो खिंचाव ये जड़ है, वे जानते नहीं है, इस वास्ते उनका खिंचाव नहीं होता। बड़ी आश्चर्य की बात है कि मनुष्य आपस में खिंचाव हुए चेतन हो करके तो उसका ठीक है, परंतु धन में इतना और शरीर में और मकान में इतना खिंचाव होता है जब वह कुटुंबियों को भूल जाता है। जो माता पिता श्री पुत्र परिवार आदि इनका भी आकर्षण ना करके और शरीर में और भवन में लग जाता है, और उससे अलग हो जाता है आकर्षण रुपयों में। रुपयों का आकर्षण नहीं होता, मनुष्य का रुपयों में आकर्षण होता है। रुपयों के लिए माँ बाप भाई संबंधी स्त्री पुत्र परिवार को सब छोड़ देता है, और रुपयों में अगर बाधा पड़ जाए तो उनके ससुर और जवाई की लड़ाई हो जाती है, भाई भाइयों की लड़ाई हो जाती है, बाप बेटे की लड़ाई हो जाती है। तो उसकी इतनी जड़ बुद्धि होती है, ऐसी बुद्धि जड़ हो जाती है कि जड़ चेतन को छोड़कर जड़ में ही आकर्षित होती है। केवल संसार में देखा जाए तो रुपयों के समान कोई रद्दी चीज नहीं है। आप क्षमा करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुन लेंगे कि रुपया खुद काम आता ही नहीं, रेता खुद काम आता है, टट्टी पेशाब भी जानवरों के काम आता है, ये नीचे नीचे चीजें काम आती है, पर रुपया खुद, रुपया है, मोहरे है, रत्न है, नोट है, ये खुद काम नहीं आते, ये वस्तु के द्वारा काम आते हैं, स्वयं काम नहीं आते। तो स्वयं काम आने वाली वस्तु से स्वयं काम न आने वाली चीजों में आकर्षण हो गया। अब प्रेम कैसे हो, वो तो इतने मोह में फंस गया कि साफ नाशवान वस्तु में ही ज्यादा आकर्षित हो गए। जड़ता में जाते जाते ऐसी जड़ता में चले गए, इतनी जड़ बुद्धि हो गई कि रुपये से ही वो सब सोचता है रुपया ही है। टका धर्म टका कर्म टका ही परमम पदम, यश की ही टका नास्ती यश टका टका टका ही थे। बस धर्म कर्म जो कुछ पैसे है, और ये बड़ा हरेक से लड़ाई कर देगा। जिसमें भी कलयुग में पैसे की मुख्यता बताई गई है, बारहवें स्कंद के आरंभ में तीसरे अध्याय में, ये पैसा है जो उसे पैसा रुपये सिक्का, इस सिक्के की तरफ आकर्षण हो गया। और सिक्के की तरफ आकर्षण हो गया तो सिक्के से तो वस्तु खरीदी जाती है, वो आकर्षण तो फिर भी ठीक है, सिक्के सिक्के में न होकर सिक्के की संख्या में आकर्षण हो गया। 20, 25, 50, 100, 200, 500, 1000, इसमें जितनी संख्या अधिक होती है उतना वो राजी होता है। संख्या से अभिमान और चोर डाकू राज का डर पैदा होता है संख्या ज्यादा होने से, उस संख्या में आसक्ति ज्यादा हुई। संख्या कम हो जाए तो बड़ा बुरा लगता है। जैसे लाखों रुपया अपने पास में है, 10 लाख रुपया है, तो 10 लाख रुपया में से जमा रुपये मैंने उनमें से खर्च न हो, और जो कमाओ खर्च करो और कुछ प्रतिवर्ष जमा करो। करोड़ रुपये खर्च जाए अपने खजाना में, करोड़ रुपया, तो करोड़ रुपया में से 1-2 लाख खर्च कर दे लड़का तो डरते, अरे क्या करते हो, तुम्हारी अकल नहीं है, मूल में से खर्च करते हो, अरे कमाओ और खर्च करो, तो मूल का क्या करेंगे। तो रुपये में इतनी जड़ता है आसक्ति होने से, इतनी जड़ बुद्धि हो जाती है कि अधिक संख्या पेड़ बदलते जाओ, पूछेगा क्या करोगे। मैंने यहाँ कलकत्ता में एक धनी आदमी से पूछा कि तुम आप बताओ भाई, तुम जो संख्या बढ़ा रहे हो तो वो आपका क्या काम आवेगी, क्या करोगे अंत में, क्या करोगे। तो वो सत्संग करने वाला था, तो उसने कहा कि महाराज इसका उत्तर हमारे पास नहीं है, दूने कहाँ कमाओ वहां इकट्ठा करो, संख्या बढ़ाते ही जाते हैं, जो 10, 20, 50 भरे 100 हो या 1000 तो लाख मांगेगी, कोटि अरब खरब भरे पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पाताल को राज करे कृष्णा अधि की अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी तो भूख कबू न भगेगी। संतोष नहीं, हाँ कमाते जाओ कमाते जाओ, धर्म कर्म भूल जाते, नित्य कर्म नहीं होता, संसार काम नहीं होता, अपने स्त्री पुत्र को संभालने के लिए भी भक्त नहीं मिलता, लड़के पढ़ते हैं क्या करते हैं कैसे बन रहे हैं इस तरह ख्याल नहीं, हाय पैसा है पैसा, रात दिन रात्रि सोते हैं तो दोनों कुनों के पास फोन देता है, हलो हलो होता रहता है, सुख से नींद नहीं ले सकते, भक्त पद भोजन नहीं कर सकते। अब विचार करो, ये तो खुराक खास है शरीर के निर्वाह के लिए, अन्न है और आराम है, ये सब शक्ति काम करने के लिए नहीं रहे, ये भी भक्त पर नहीं ले सकते, रुपयों का करेंगे क्या। पर जड़ता के कारण से इतनी जड़ बुद्धि हो जाती है जो इसमें ही निरंतर फंसते ही रहते हैं, विचार नहीं करते कि क्या करेंगे। लोगों में तो दिखता है कि रुपये बढ़ते हैं, वास्तव में रुपये नहीं बढ़ते हैं, घाटा बढ़ता है घाटा। 100 रुपये होते हैं तो कहते हैं 100 रुपये से क्या हुआ, 1000 तो होना ही चाहिए, तो 100 रुपये होने पर 900 का घाटा है, और 1000 हो जाए तो 10,000 होना चाहिए, कम से कम 10,000 तो मामूली बात है, तो 9,000 का घाटा है, और 10,000 होने पर 20,000 नहीं चाहता, फिर के लखपति होना चाहिए तो 90,000 का घाटा है, और 1 लाख हो जाए तो 1000 बार 10,000 चाहता था, 10 लाख नहीं चाहता है, करोड़पति हो जाए, करोड़ रुपया होना चाहिए, तो करोड़पतियों में 99 लाख का घाटा है। बहम तो ये है कि हमारे रुपया बढ़ रहे हैं, परंतु विचार कर देखो तो हृदय में घाटा बढ़ रहा है। इसी प्रति लाभ लोभ अधिकाई, कमाने के भी कई तरह के तरीके, नए नए पैदा नए नए फैक्ट्रियां खुलती है, नए नए उपाय खोजने करते हैं, और हो जाए और हो जाए। पूछा जाए कि तुम कितना दिन रहोगे, इतनों का क्या करोगे, सच्चा उत्तर नहीं होगा पास, इतना क्या करोगे। तो ये जड़ चीज है, उनमें इतनी आकृष्टि हो गई, इतना खिंचाव हो गया कि वो होश ही नहीं जाता, सुख से भगत पर रोटी नहीं खा सकते, सुख से नींद नहीं ले सकते, सुख से कुटुंबियों से बात नहीं कर सकते, भगत नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है। ऐसे मैंने मनुष्य देखे हैं, मिले हैं, सत्संग करने वाले सज्जनों में ऐसे संसद मेरे परिचित, उनका अब शरीर नहीं है, ऋषिकेश आते थे, दलाली करते थे, और भक्त आता था, वे स्वयं लिखते भी थे सत्संग, वे कहते थे कि रुपयों वाले सत्संग क्यों नहीं करते, हमारे तो कमाना पड़ता है, नहीं तो खर्चा चलता नहीं, इनके तो कोई कमी है नहीं रोटी की। सत्संग करे तो कितनी बात है, कमाने वाले भाई बंधु लड़का लड़की नौकर की है, वे भी करने का काम पर तो वो छोड़ते नहीं, और हम जो सत्संग करते हैं उनके खुद के रुपए हो गए, सत्संग वाला कम हो गया, क्या करे, भगत नहीं मिलता है सत्संग करने के लिए। तो मेरा मतलब निंदा करने के लिए नहीं है। सोचे आप प्रेम भक्ति वो प्रेम प्राप्ति कैसे हो प्रेम की, तो प्राप्ति के लिए भगत कहाँ है, खाने पीने के सोने के लिए भगत मिलती है आपको, नहीं मिलती है। अब प्रेम किसने करे, कब करे, कैसे करे, क्या प्रेम होता है, जानते नहीं, जान सकते नहीं, बात बताई तो समझ सकते नहीं, समझ में इतनी जड़ता आ गई कि उनको चेतनता लानी बड़ी मुश्किल हो गई, इतने उपयोग के पीछे पड़ गए। ये जैसे खिंचाव जड़ता की तरफ चढ़ता है, तो प्राणियों की अपेक्षा प्राण रहित वस्तुओं में खिंचाव, और प्राण रहित भी रुपयों में खिंचाव, जो रुपये खुद काम आते ही नहीं, मकान काम आता है, तन धन भवन बताया तो भवन में रहने में काम आता है, शरीर काम आता है, मगर रुपये खुद काम ही नहीं आते, खुद काम आते हैं नहीं, वस्तुओं के द्वारा काम आते हैं। कहते वस्तु की प्राप्ति तो रुपये से होती है, रुपयों की वास्तव में प्राप्ति रुपयों से नहीं होती है, ये खेती आदि जन से होती है, जानवरों से होती है, गाय भैंस भेड़ बकरी आदि के द्वारा और खेती के द्वारा पैदा होती है, रुपयों के द्वारा तो लेना देना केवल द्रव्य विनिमय होता है, लेना देना होता है, पैदा नहीं होते पदार्थ। कहते रुपयों के बिना पैदा कैसे हो गए, लेंगे कैसे, कि तो ये आप जब तक इसमें रहते हो उसको नहीं समझ सकते। संसार को समझना हो तो संसार से अलग होकर समझ सकते हो, और परमात्मा को समझना हो तो परमात्मा के साथ एक होकर समझ सकते हो। परमात्मा से दूर रहकर परमात्मा की व्याख्या करने वाले परमात्मा तत्व को नहीं समझते, और संसार से रचे पचे संसार को नहीं समझते। जैसे व्यसनी आदमी होती है होते हैं मदिरा आदि में, तो वो चाहे नदिया आदि फसलों में लगे हुए व्यसन के दोषों को नहीं देख सकते, और व्यसन से अलग होने से उनका पता लगता है। ऐसे नाशवान चीजों में तल्लीन होने पर वे नाशवान संसार के तत्व को नहीं समझते, उसमें घुले मिले रहते, उसमें लगे रहते हैं, तो उनको समझ नहीं सकते, उनसे अलग होने पर वो समझ में आती है। क्योंकि आप वास्तव में जड़ता से अलग चेतन है, वो अलग होने पर इनका समझ आएगा, और जिनमें परमात्म तत्व है उनके साथ आपकी एकता है, तो परमात्म तत्व को दूर रहकर व्याख्या से आप नहीं समझोगे, आप समझोगे उनके साथ एक होने से। परमात्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान होगा, प्रेम होगा आप जड़ता से अलग, और उनके तल्लीन हो जाने से, वो तल्लीन होने से वही वो दिखेगा, ये जड़ चीज तो नाशवान है। खूब ध्यान दें आप, इस संसार में संयोग वियोग, संयोग वियोग, संयोग वियोग होता है, इसमें संयोग अनित्य है, वियोग नित्य है। आप हम आप विचार करें तो आप मैं पहले मेरे से नहीं मिले थे, मैं आपसे पहले नहीं मिला था, तो पहले आपका हमारा वियोग था, फिर मिले तो कल मिले और आज मिले, तो कल मिले बीच में देखा आज फिर मिले, और परसों तरसों तो आप आते रहेंगे मिलते रहेंगे, तो पहले वियोग अंत में वियोग होगा, चाहे आप चले जाए चाहे हम चले जाए दूर हो जाए, फिर अंत में वियोग ही नित्य रहेगा, संयोग रह ही नहीं सकता किसी पदार्थ के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, किसी वस्तु के साथ निरंतर आप नहीं रह सकते, आपके साथ व्यक्ति वस्तु पदार्थ रह नहीं सकता, तो ना आप साथ में रह सकते ना वे साथ रह सकते, इसमें वियोग ही नित्य है। उसमें आशक्त होकर के इतने अनित्य जड़ के दास बन गए जिसमें होश ही नहीं रहता। परमात्म तत्व के प्राप्त होने पर अलग हो नहीं सकते आप, आपसे वो अलग हो नहीं सकते, क्योंकि अलग है ही नहीं। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादि काल से ये जीव का जीव है, परमात्मा का स्वरूप है, तो उससे मूल में अलग है नहीं, तो अलग कैसे हो जाएगा? और पदार्थ मूल में अलग है, वो एक हो कैसे? ये तो अलग हो ही जाएगा। तो संसार का ज्ञान संसार से अलग होने पर होता है, परमात्मा तत्व का ज्ञान परमात्मा से अभिन्न होने पर होता है। तो अभिन्न होना तो भूल गए, चर्चा करना शुरू कर दिया। कोई सगुण कहता है, कोई निर्गुण कहता है, कोई साकार कहता है, कोई निराकार कहता है, कोई दुर्भुज कहते हैं, कोई चतुर्भुज कहते हैं, कोई सहजभुज कहते हैं, कुछ कहते हैं। असली बात क्या पता ही नहीं, क्या है क्या नहीं है, कैसे जाने वो? उसका असली स्वरूप प्रेम होने से, बोध होने से, उनका होता है बोध और प्रेम से। इस वास्ते संसारी आदमी परमात्म तत्व को नहीं समझ सकते। परमात्म तत्व की बात अगर गहरी कही जाए तो वो समझ ही नहीं सकते। कैसे समझे? उस बिल्कुल उससे अनजान है। जैसे कोई अंग्रेजी पढ़े लिखे न हो और उनके सामने अंग्रेजी की बातें कही जाए तो वो कैसे समझे? ऐसे जिनका सत्संग का काम नहीं पड़ गया, उनको सत्संग की बात कहे तो वो समझ सकते नहीं। बहुत बुद्धिमान, बड़े बड़े बुद्धिमानी के कार्य करते हैं, परंतु इसमें बिल्कुल अनजान होते हैं। उनको उनका संसर्ग ही नहीं हुआ, कैसे समझेंगे? तो समझ ही नहीं सकते तो प्राप्ति कैसे करेंगे? आकर्षण कैसे होगा? प्रेम होगा भी कैसे? तो भगवान से प्रेम कैसे हो कि जब आप जड़ता से ऊंचे उठे तब हो। और जड़ता ये कायदा है कि ये जबरदस्ती ऐसी होती है, नचाते हुए भी उन्हें फंसते ही चले जाते हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर विशेषरी, मोह रूपी दलदल होता है। ऐसे आदमी चलता है पर दलदल जो होता है, कादा होता है, कादे में एक दलदल होता है विशेष, उसमें पैर फंस जाए फिर जो हलावे क्यों नीचे ही जाता है, वो निकलने की चेष्टा करता है तो नीचे फंसता ही चला जाता है। तो दलदल है संसार, इसमें फंसने पर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। और कौन निकले, कैसे निकले? धनी आदमियों के सामने वो निकलने की बात आ ही नहीं सकती, क्योंकि जो इस तत्व को जानने वाला है उनको तो धन की गरज नहीं, और धनियों को उनकी गरज नहीं। वो समझते धनी है, हमारे पास सब आते हैं। ये कलकत्ते की बात सुनी मैंने, शेर जी श्री जयदयाल जी थे, तो एक धनी से बीमार था, मिलने के लिए गए। बातें चलते चलते उस धनी ने कहा कि महाराज जितने महात्मा है वो हमारे पास आते हैं, हम नहीं जाते हैं। तो शेर जी श्री जयदयाल जी ने कहा कि जो महात्मा होते हैं आपके पास आएंगे नहीं, और आत्मा पास आएंगे वो धनी वो महात्मा नहीं होंगे, वे होंगे जो पैसों की चाहना वाले भी आएंगे, और जो वास्तव तत्व के वो तुम्हारे पास क्यों आएंगे? अरे तुम्हारे पास आएंगे वो महात्मा होंगे, तो महात्मा कई मिलते हैं आपसे, वो महात्मा महात्मा नहीं होते। महात्मा स्वांग नहीं होता है, साधु एक स्वांग है। महात्मा तो उस तत्व को जानने वाले, उनके भीतर धनी की और धन की गर्ज नहीं होती, वो प्रेम में ही मग्न रहते हैं। जैसे मैंने कहा, प्रेमी को प्रेमास्पद के सिवाय कोई प्रिय लगता नहीं, लगा नहीं, लगेगा नहीं, लग सकता नहीं, एक में ही लगे हुए वे क्या जाने संसार को। जैसे बच्चे खेलते हैं तो खिलौना में इतने तल्लीन हो जाते हैं, खिलौने के सिवाय कुछ समझते ही नहीं। समय हो जाता है भगत पर भोजन का, तो समय पता नहीं, ख्याल करने से पता लगता है। इस तरह से ये संसार के खिलौनों में लगे हुए, भोगों में लगे हुए हैं, संग्रह में लगे हुए हैं। गीता ने कहा भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य में जो अत्यंत आसक्त है, और पुष्पित वाणी से जिनका मन अपहृत हो गया है, वो व्यवसाय बुद्धि एक परमात्मा की तरफ चलना है, ये बुद्धि भी पैदा नहीं होती कि परमात्मा क्या होता है, किसके नाम परमात्मा है, इसे ख्याल ही नहीं होता। कोई सुना दे तो सुन लेते हैं, उस तत्व को नहीं समझते, तो इसमें लगते ही नहीं, लगने का अवसर ही नहीं मिलता। वो जड़ता में ही जड़ता में फंसते हुए जड़ता में ही चले जाते हैं, और उनके लिए अन्याय करते हैं, पैसों के लिए झूठ कपट बेईमानी धोखेबाजी विश्वासघाती आदि आदि भयंकर पाप करते हैं। और जो पाप करते हैं, जो जड़ता बढ़ती है, जो जड़ता बढ़ती है तो नीचे ही फंसते हैं, वो मोह रूपी दलदल में फंसते ही चले जाते हैं। उनसे ऊंचे उठने की उनके रुचि भी नहीं होती, भगत भी नहीं मिलता और समझ भी नहीं होती, तो वे क्या समझेंगे? अब प्रेम कैसे हो, तो भाई जो चीज आप चाहते हो उस चीज के जानने वाले से प्रेम होगा। जैसे आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़े हुए से आप पढ़ सकते हो, अपढ़ से क्या पढ़ोगे। तो प्रेम में प्रेम प्राप्त कैसे हो, ये जड़ता से तो बुद्धि ऊंची उठे और वास्तव में परमात्मा के साथ जिनका घनिष्ठ प्रेम है उनका संग करो तो आप समझ सकते प्रेम हो सकता है। आप साग चाहते हो साग बाजार में जाओ, कपड़ा चाहते बाजार कपड़े बाजार में जाओ, तो ऐसे आप प्रेम चाहते हो तो प्रेमी के बाजार में जाओ आप, जहाँ वो प्रेम है जिनको प्रेम प्राप्त है ऐसे पुरुष में जाओ तो आप प्रेम प्राप्त होगा। ऐसे कैसे हो जाएगा, जहाँ बाजार ही नहीं है दुकान ही नहीं है वहाँ माल कैसे मिलेगा। तो उसको प्रेम करना चाहता है तो ऐसे में जाओ, नहीं तो जड़ता में फंसते चले जाएंगे और आपके साथ मिलने वाले वे ही मिलेंगे जो इनमें आसक्त है ऐसे फंसे हुए हैं। आपके मिलने में आपके सामने सोसाइटी भी वो आएगी ही नहीं, क्योंकि जिस देश में जिस समय में आप जहाँ रहते हैं वहाँ वो ही गिरोह रहता है, दूसरा गिरोह आता ही नहीं, तो कैसे समझे। एक कहानी आती है, आप क्षमा करना मैं समझने की दृष्टि से कहता हूँ, आपका अपमान करना मैं नहीं चाहता हूँ, आपका आदर करता हूँ, आप बड़े ठीक है प्रेम की बात सुनने की जिज्ञासा रखते हैं तो बहुत आदरणीय है। दो हंस थे, वे मानस सरोवर से इधर आ गए, तो आ गए तो वे जाने लगे तो रात्रि हो गई। रात्रि होने पर एक वट वृक्ष पर ठहरे, उस वृक्ष में 100 उल्लू रहते थे, 20-50 उल्लू रहते थे, तो वो तो रात्रि में आकर विश्राम के लिए ठहरे और वे उठ करके कहने लगा अल्लाह। तो वे हंस कहते हैं भाई तुम देखो अभी रात्रि है, अभी चुप रहो अल्लाह मत करो, कि रात्रि क्या होती है, रात्रि होती है जिसमें अंधेरा हो जाए प्रकाश न रहे, उस रात्रि में आराम करो अल्लाह मत करो, कि प्रकाश से बड़ा होता है क्या। उल्लू को दिन में दिखता नहीं, उल्लू का मुख बिल्ली की तरह होता है, तो आपने बिल्ली को देखा होगा, बिल्ली को नहीं देखना अब देख लेना, बिल्ली की जो आंखें होती है वो दिन में यूं साफ रहती है, रात में बिल्ली बिल्ली खुलती है और दिन में वो आंखें ऐसी हो जाती है बीच में एक रेखा दिखती है, दोनों पर्दा आते हैं उस पर्दे की रेखा दिखती है आंखों में, और जो अंधेरा होता है तो वो खुल जाती है। तो इसी तरह उल्लू की आंख होती है तो प्रकाश बाहर आता है तो पर्दा हो जाता है, तो उनके रेख में भीतर थोड़ा दिखता है और रात होने पर वो पर्दा ठीक हो जाने से साफ दिखता है। तो वो कहते दिन तो अभी है, अभी दिखता है, अभी दिखता ही नहीं था पहले, अब प्रकाश आया है। हंस कहते हैं प्रकाश नहीं है, अब तो अंधेरा है। वो कहते हैं कैसे प्रकाश यही है। आपस में विचार किया तो महाराज वो बहुत से वोट उनका अधिक हो गया, वो जीत गए कि हम देख रहे। तो हंस बोले तुम एक ही जाति के हो, तुम्हारे को ये कैसे ज्ञान हो, तुम नहीं समझ सकते। तो कहते अच्छा भाई जति का जाओ, तो जो घूमने लगे तो कोसरी मिल गई, हम दो चार कोसरी को लाए कि इनको पूछो ये दूसरे ना, हम नहीं है तो ये दूसरे हैं। तो वहां मिले तो उनको पूछो भाई कि वाह तुम तो राजा हो, गंगू राजा कहलाते हो, तुम्हारे बहम हो गया, अरे प्रकाश तो अभी है पहले अंधेरा ही था। कि तुम एक ही जाति के एक तरह के हो लगे हुए, उनको कैसे कहा जाए कि एक से विलक्षण और चीज है। और प्रत्यक्ष बात है कि भोग साथ में रहेगा नहीं, शरीर साथ में रहेगा नहीं, वस्तु साथ में रहेगा नहीं, घर साथ में रहे, परंतु उसको कैसे समझा जाए। आप अगर सोचे तो स्वयं समझ सकते हैं, उल्लू तो नहीं समझ सकते। आप उल्लू नहीं है, आप हम तो मनुष्य है ना, इस वास्ते हम समझना चाहते तो समझ सकते हैं, क्योंकि हम दोनों को जानते हैं, संयोग और वियोग को जानते हैं। पदार्थों का संयोग होता है वियोग होता है, वस्तुओं का संयोग होता है वियोग होता है, व्यक्तियों का संयोग होता है वियोग होता है। तो संयोग वियोग संयोग वियोग में वियोग ही नित्य है, सदा वियोग ही रहेगा। संयोग कैसे रहेगा? संयोग सब समय रह सकता ही नहीं, साकत ताकत नहीं है संयोग में रहने की। प्रत्यक्ष बात है, आप हम सब बच्चे थे, खेलते थे, तो हम कहते थे मैं बालक हूँ, और खिलौना दूजा, उसमें देश दूजा कार और कार दूजा, मित्र दूसरे, पदार्थ दूसरे, विचार दूसरे, और जवान होने पर आपके देश बदल गया, काल बदल गया, विचार बदल गया, भाव बदल गए, बुद्धि बदल गई, ध्येय बदल गया, सब बदल गए। देखे तो अवस्था बचपन गई, आज जवानी गई, वृद्धावस्था आ गई, तो शरीर तो बदलता चला जाता है, परंतु जरा स्वयं सोचो कृपा सिंधु कि आप तो वही है ना जो बालक में बालकपन में थे। प्रत्यक्ष अनुभव है कि हम तो वही हैं जो बालक थे, परंतु शरीर वह नहीं है, देश वह नहीं है, काल वह नहीं है, वस्तु वह नहीं है, सामग्री वह नहीं है, साथी वे नहीं है, भाव वे नहीं है, विचार वे नहीं है। आप देखो प्रत्यक्ष अनुभव है यार, आप ये कही हो। अब ऐसा आप विचार करोगे तो ये वियोग होने से उसका योग होता है। इस वाक्य गीता में योग शास्त्र का योग, तो योग असली वो होता है जिसमें वियोग नहीं है, और संसार में वियोग या योग है ही नहीं। संयोग वियोग संयोग वियोग संयोग वियोग संयोग होता है, रहता ही नहीं संयोग, रहता नहीं। तो नित्य है तो वियोग नित्य है, और परमात्मा तत्व का योग नित्य है। क्यों? मैं अंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन, परमात्मा के अंश है। इस बात परमात्मा के साथ संबंध नित्य है, और संसार के साथ संबंध अनित्य है। हजारों लाखों करोड़ों वर्ष भी आप जी जाएंगे तो अंत में तो वियोग होगा ही, क्यों? वियोग ही नित्य है, और परमात्मा नित्य है और जीव भी नित्य, इनका योग हो जाएगा तो अन्य इसका वियोग संभव ही नहीं है। तो परमात्मा का योग नित्य है, संसार का वियोग नित्य है। जिसका वियोग नित्य है उसका ही संयोग चाहते हैं, जिसका वियोग हो नहीं उसकी चाहना ही नहीं है, उसकी चर्चा ही नहीं है, उधर ध्यान ही नहीं है, उधर ख्याल ही नहीं है, वो कोई चीज होती है इसका पता ही नहीं है, कहते हैं तो परमात्मा है ही नहीं। जैसे कोई मैं कह दूं कि अंग्रेजी कोई विद्या ही नहीं होती, कोई लिपि भी नहीं होती, क्या प्रमाण? कि मैं नहीं जानता। तो मैं नहीं जानता तो अंग्रेजी अक्षर नहीं, कोई लिपि क्या वर्णमाला भी नहीं अंग्रेजी की, क्या अंग्रेजी भाषा नहीं है? मैं कह दूं है ही नहीं, क्या प्रमाण? के मैं नहीं जानता। तो मूर्ख तुम हो गए कि विद्या का भाव हुआ? ऐसे उस तत्व को न जानने से कहते है ही परमात्मा, धर्म है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं। अब अंधे या अंधे में सूरदास के सूर्य है ही नहीं, कहते सूरज नहीं है तो लोगों को कह दिखता है कि हमने नहीं देखा, ये प्रमाण। अब तुम नहीं देखे तो तुम अंधे हो क्या? लोग सब अंधे हैं। तो इस तरह से संसार में रचे फंसे इतने उसमें तल्लीन हो जाते हैं कि जरूर जानते ही नहीं। अब वो प्रेम प्राप्त कैसे हो? प्रेम मामूली बात नहीं है, प्रेम खेती नहीं, खेती नहीं प्रेम न हाट बिका, ये आत्म बिकता नहीं, खेती नहीं होती जिसे दूसरे ले लो, ये तो प्रेम, प्रेम ही जानता है। घायल की घायल सुई जाने, राम भजे सुई मन माने, प्रेम ही प्रेम को पहचानता है। तुझे क्या पहचाने? बांझ की जान प्रसव की पीड़ा, बालक कैसे होता है उस बांझ को क्या पता, बालक हुआ वो जानती है। इस वास्ते प्रेम के तत्व को प्रेमी जानते हैं। आप अगर प्रेम चाहते हैं तो प्रेमियों का संग करें, प्रेमियों को खोजें। प्रेमी रहते हैं संसार में, प्रेमी आसन की कामनाएं सब देते हैं। ये संसार समुद्र है, इसमें शंख भी होते हैं, इसमें हीरा पन्ने ये मोती भी होते हैं, बड़े बड़े बड़े बड़े इंद्रधन होते हैं। तो इसमें आपकी जिज्ञासा होगी तो मिलेगा, जब तक जिज्ञासा नहीं तब तक उनको मिलता ही नहीं। तो संसार में कोई संत है ही नहीं, कोई प्रेमी है ही नहीं, कोई ज्ञानी है ही नहीं, क्योंकि वो रात्रि में उन लोगों ने देखा तो रात्रि वाले ही मिले, दिन वाले कैसे मिलेंगे? दिन वाले सब आराम करते हैं, उस समय वही घूमते वही वही मिलते हैं, तो वही वे है और है ही नहीं। तो अब वो उनको प्रेम कैसे प्राप्त हो बताओ? जो विद्या जानते नहीं वे कैसे पढ़ा देंगे। तो प्रेम प्राप्त करना चाहते हो तो ये नाशवान चीजों से ऊंचे उठो। एक बड़ी मार्मिक बात बता मैं, आप ध्यान दें, संसार में कितने ही फंस जाए परंतु परमात्मा तत्व चेतनता मिटेगी नहीं, और चिन्मय होने पर संसार रहेगा नहीं, ये दो कायदा है। तो संसार से रचे पचे होते हुए भी जैसे मैंने कहा कि बचपन में हम थे, मैं वही जो बालक था, दो आदमी मिले आपस में मिले तो एक बहुत वृद्ध थे, उनसे मिले वो आप दो, वो 50 वर्ष पहले आप मिले थे, अब वो याद है कि भाई हमें तो पता नहीं, मैं था आपके, आप मिले थे, आपसे मिला था मैं, क्योंकि हमें याद नहीं है। तो क्या वो अमुक जगह गया था, मैं लड़का था, हाँ हाँ हाँ मिले थे, तो आप वही हो, कहा मैं वही हूँ। बालक बना ज्यादा बदल गया, इस वास्ते वृद्ध ने बालक को नहीं पहचाना, और वृद्ध हुए उनके परिवर्तन थोड़ा हुआ, इस वास्ते वो चिंते मैं आपको जानता हूँ, तो आपने देखा हुआ याद ही नहीं रहता, इतना परिवर्तन हो गया। अब इस परिवर्तन में ही देखने वाले परिवर्तन रहित तत्व को कैसे देखेंगे, रात्रि में ही देखने रहने वाले सूरज को कैसे देखेंगे, वो तो तब देखेंगे जब इस रात्रि से ऊंचे उठेंगे, ऊंचे उठे खोज करेंगे, रोशन करेंगे, तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी। और वो प्राप्ति असली प्राप्ति है, प्राप्त होने पर अप्राप्त कुछ नहीं रहेगा। जड़ता में चेतनता रहती है, बस चेतनता में जड़ता नहीं रहती है। रात्रि में प्रकाश रहता है पर दिन में रात्रि नहीं रहती है। राम सच्चिदानंद दिनेशा ताने मोह निशा लवेशा, कल कहा था मैंने, ये भगवान है वो केवल सूर्य है, प्रकाश है, वहां रात्रि दिन दो नहीं है। हमारे यहाँ रात और दिन दो है, तो ज्ञान अज्ञान प्रेम राशि दो है, दो होते हुए भी ये प्रेम को इस प्रकाश का अभाव नहीं हो सकता है, और वहाँ प्रकाश अंधेरा आ नहीं सकता है, क्योंकि इसका योग नित्य है, उनका योग नित्य है और सदा के लिए है। ये सदा के लिए कभी कोई नहीं है, ना व्यक्ति सदा के लिए है, ना वस्तु सदा के लिए है, ना परिस्थिति सदा के लिए है, ना अवस्था सदा के लिए है, ना घटना सदा के लिए है, ना क्रिया सदा के लिए है। ये है कैसे, ये तो क्षण भंगुर नित्य निरंतर नष्ट हो रहा, कल बताया था ये विषय, तो ये रहता ही नहीं और आप मिटते हो ही नहीं, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, परमात्मा के अंश हो, परमात्मा मिटे तो हमें मिटे। ये संत ने कहा है कि राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए, राम मरे तो मैं मरूं, क्यों परमात्मा का अंश हो, राम मरता नहीं मैं कैसे मर जाऊंगा, उसी का अंश हो, इस वास्ते उनको अनुभव है, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए, वो मरता नहीं, नित्य रहता है, सही रहता है, परमात्मा रहते हैं। आपने कई जगह कथाएं सुनी है, व्याख्यान सुने हैं, प्रवचन सुने हैं, कहीं आपने सुना कि भगवान बदल गए हैं, आजकल पहले वाले भगवान नहीं रहे, आजकल दूसरे हो गए हैं परमात्मा। संप्रदायों को लेकर रूप अलग अलग है, कोई खुदा कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई जिहोवा कहता है, कोई परमेश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है, ये भाषा में उस फर्क हो, तत्व में थोड़े फर्क होगा, कोई पानी कहता है, कोई अब कहता है, कोई वाटर कहता है, कुछ भी नाम कह दे, तत्व तो रहता ही है। ऐसे वो परमात्मा के नाम अपनी अपनी भाषा के अनुसार अलग अलग कहते हैं, पर उसका अभाव होता नहीं, भाव सदा रहता है, उसका अभाव हो ही नहीं सकता। रात्रि में भी प्रकाश का अभाव नहीं होता, और सूरज में अंधेरा आ नहीं सकता। इस वजह से संसार में रचे पचे नहीं जान सकते, और जो परमात्म तत्व को जानते हैं वो दोनों को जानते हैं, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, जो सब प्राणियों की दृष्टि में रात है उसमें संयमी जागता है, मन इंद्रियों को वश में करने वाला जागता है, और यस्या जागृति भूताने जिसमें प्राणी जागते हैं, सा निशा पश्यतो मुने, तो मुना पश्यत आया, मानो ज्ञानी संसार को और परमात्मा को दोनों को जानते हैं। अरे अज्ञानी संसार में फंसे हुए, संसार को ही नहीं जानते तो परमात्मा कैसे जानेंगे? क्यों संसार में रचे बुझे संसार को जान नहीं सकते, और संसार को नहीं जान सकते परमात्मा कैसे जानेंगे? उनका लेन देन ही नहीं, कोई है ही नहीं उनका, उस तक कुछ विचार ही नहीं है। तो उसकी प्राप्ति कैसे हो, कम से कम कम से कम कम से कम इस पर आप विचार करें। मैं नहीं कहता अमुक संप्रदाय में जाओ अमुक जगह जाओ, ये नहीं कहता हूँ। आप स्वयं सोचें कि बचपन से आज दिन तक अपने को आप कहो तो मैं वही हूँ कहते हो, मगर आपकी जो सामग्री है, शरीर है, कुटुम्बी है, आपके मकान आदि है, देश काल है, वे है, विचार वे है क्या? तो आप एक नित्य है, आपके पास में सामग्री सब की सब अनित्य है, बदलने वाली है, आप न बदलने वाले भी नहीं है। इस पर आप विचार करें तो न बदलने वाला ही आपके साथ रह सकता है, आप उनके साथ ही रह सकते हो, बदलने वाला तो बदलने वाले में ही रहेगा। रात्रि में देखने वाले रात्रि में ही देखे, दिन में कैसे देखेंगे? और दिन में देखने वाले रात्रि को भी देखते हैं, दिन दोनों को देखते हैं। जो प्रेमी भक्त है वे आसक्ति और कामना को भी देखते हैं, और जो आसक्ति वाले हैं वो प्रेम को कैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे? इस वास्ते अगर उसकी प्राप्ति करना होगा तो इस अंधेरे से ऊंचा उठना होगा, कम में कम से जिज्ञासा करना होगा, क्योंकि उसका अभाव नहीं होता है। अभी भी ज्ञान है कि मैं वही हूँ जो बालकपन में था। तो वृद्ध को लड़के ने पहचान लिया कि वो वृद्ध में परिवर्तन कम हुआ और बच्चे में परिवर्तन ज्यादा हो गया, तो इस बच्चे को वृद्ध पहचान ही नहीं चला। तो परिवर्तन होता है वो तो निरंतर होता है, और वो इतना तेजी से होता है जिसके आप गिनती देख सकते ही नहीं। जैसे बेल बढ़ती है, वृक्ष बढ़ता है, पौधा बढ़ता है, तो पांच महीने में देखो कितना ही बढ़ गया है, पर रोजाना कल देखो आज देखो कुछ फर्क पड़ता ही नहीं, वैसे ही दिखता है रोजाना, वैसे दिखते दिखते ही और रूप हो जाता है, बड़ा वृक्ष हो जाता है। ऐसे संसार सब नित्य निरंतर बदलता ही रहता है, और वो बदलता है ही नहीं। जो नहीं बदलता है वो परमात्मा है, वो जीवात्मा है, इनका आपस का प्रेम भी नित्य है। तो प्रेम की प्राप्ति कैसे हो, कम से कम कम से कम कम से कम आप जिनको देखते हो बदल गया, उनकी आसक्ति का त्यागो, तब में वो चीज मिलेगी। आपकी दृष्टि जब उत्पत्ति और विनाशशील प्रभु वस्तु है, व्यक्ति है, इनमें ही आपकी वृत्ति रहेगी, तो इनसे अतीत तत्व को कैसे समझोगे? इनसे अतिक्रम किया वास्तव तत्व है, उसको तो तभी समझ सकते हो जब इनसे ऊंचे उठ जाओ। ऊंचे उठ करके पहचान करो तो आपको पता लगेगा, अरे जरूर लगेगा। और उसका पता लगने पर संसार का पता भी लग जाता है, परमात्मा का भी, क्यों? परमात्मा से अभिन्न होने पर संसार से भिन्न भिन्न हो जाए, अभिन्न नहीं रहोगे तो संसार का ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा ही ज्ञान हो जाएगा। और संसार में रचा प्रदा संसार को भी नहीं जानता तो परमात्मा कैसे जानेगा? तो प्राप्ति का उपाय है आप जड़ता का त्याग करें। वो त्याग कैसा है? दूसरों की सेवा करें। आपके पास जो वस्तु है वो वस्तु आपकी नहीं है, जिनके पास नहीं है उनकी है। आपके पास आपका भोजन आपने कर लिया, कपड़े आपने पहन लिए, मकान में आप रह गए, जिनसे निर्वाह होता है, इतने तो आपकी, इसके सिवाय है आपके पास दूसरे की। यावत ब्रियेत दर्शनम त्वावत सत्वंग देही नाम, जिससे निर्वाह होता है वो तो है आपकी चीज, अधिक जो पास में पड़ी है वो आपकी नहीं है, उसको अपने पाल लेते हो। तो युधिष्ठिर महाराज को नारद जी ने कहा है, भागवत में आता है कि अधिकं योगी अधि को अपनी मानता है शास्त्री ने, वो चोर है, डंडा लगेगा। कि तुम्हारी वस्तु तुम जितने निर्वाह हो जाए, सर्व का निर्वाह उतनी आपकी वस्तु है, अधिक है वो आपकी नहीं है। जो कोई अभाव करता है उसको दे दो, जैसे तुम रोटी खाते हो तुम भी रोटी खा लो, हम कपड़ा पहन तुम भी कपड़ा ले लो। इस तरह से आप दूसरों के हित के लिए चेष्टा करोगे तो त्याग आप में आवेगा, व्यवहार भी बढ़िया होगा, संसार में भी सुख से रहोगे और तत्व की प्राप्ति भी हो जाएगी। संसार में रचा बचा स्वयं परमात्मा को नहीं जान सकता, पर परमात्मा को जानने वाला संसार को जानता है तो संसार का व्यवहार भी अच्छा होगा और परमात्मा भी ठीक होगा। बहुतों के जति एक भजन स्मरण करेंगे संसार कम बिगड़ जाएगा, संसार कम बिगड़े तो परमात्मा प्राप्ति नहीं होगा, ये बात नहीं है। भगवत गीता ने युद्ध करते हुए मुक्ति बताई है, इससे क्रूर कर्म कौन सा आया होगा संसार में जिसमें आप परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। परमात्मा तत्व तो वैसा तो वैसा ही है, जानने वालों के भी ऐसा ही है, न जानने वाले भी वैसा ही है, और संसार जानने वालों के न जानने वाले वैसे है ही नहीं। इस वास्ते प्रेम की प्राप्ति ज्ञान की प्राप्ति हर एक मनुष्य को हो सकती है, प्राणी को हो सकती है, मनुष्य को हो सकती है, हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो बौद्ध हो यहूदी हो कोई ज्ञान हो उन सबको हो सकती है। क्यों मानव शरीर ऐसा है किसी में विवेक प्रदान है, उस विवेक से सोचो तो नाशवान से ऊंचे उठने चला जाओ अविनाश तत्व प्राप्ति हो जाएगी, सीधा उपाय है। नाशवान से ऊंचे उठो, नाशवान काम मात्र में लाओ उनको इष्ट मत समझो, सर्वोपरि उनको मत समझो, कामो भोग परमा एता निश्चिता खाना कमाना इतना ही है, इतना नहीं है, मनुष्य के लिए और भी है, ऐसा उसके लिए अवकाश रखो और फिर उसकी खोज करो तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी। इस त्याग से त्याग शांति अनंतराम, जिसका त्याग हो रहा है आपका जो त्याग कर रहा है उसका त्याग करना है। जैसे आप हम मनुष्य हैं, आप हमारी जितनी उम्र आई है वैम तो है कि हम इतने वर्षों के हो गए, परंतु वास्तव में हो गए नहीं खो गए। जन्मे उस समय में 80 वर्ष का होने वाला बालक आज 40 वर्ष का हो गया तो हम 40 वर्ष उम्र रही है क्या, 40 वर्ष की उम्र रही है, जन्म जब 80 वर्ष की थी, दिन प्रतिदिन घटती है। आप आकर के बैठे उस समय में जितनी उम्र थी उतनी उम्र अब नहीं रही है। मेरे सामने एक घंटा से ऊपर इतना समय आपका हमारा उम्र जितना जीते उनमें से खर्च हो चुका है, होली हो ही रहा है निरंतर, यहाँ से रवाना होने की तिथि नजीक आ रही है, रहने की तिथि जा रही है, फिर भी कहते हम बड़े हो रहे हैं, हम इतने रह रहे हैं, आप छोटे हो रहे हो, अंधाता खत्म हो रहे हो, यहाँ रहना आपका बिट रहा है। बच्चा बड़ा होता है सटा रहेगा, 10-15 वर्ष का हमारा बालक बड़ा हो गया, 25 वर्ष का हमारा बड़ा हो गया, लड़का बड़ा हो गया 25 वर्ष तो मर गया और 26वां वर्ष ही मर रहा है, पूरा मरते ही पूरा मर जाएगा। बड़ा तो सब तभी जन्म मृत्यु प्राणी नाम मृत्यु जन्म नाश आ जाए, जन्म के साथ ही मौत होती है, जो जन्मने के बाद दिन निकलते हैं वो दिन सब उम्र में सही से खर्च होते हैं। आपके जितना समय है उम्र में से खर्च होता है, मौत नजीक आ रही है, वास्तविक चीज है, इस तरह देखते ही नहीं राजी होते, खुश मनाते आनंद मनाते हैं कि हम इतने जी गए, इसमें कोई शंका हो तो आप बोलो समय हो गया। नारायण नारायण।